Het is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. De voormalig coördinator van het landelijk consortium hulpmiddelen, Rob van der Kolk, is verbolgen over de handelwijze van Siewert van Linde en zijn zakenpartners rond de levering van mondkapjes. In het radioprogramma NOS met het oog op morgen zei van der Kolk dat de hele deal helemaal niet nodig was, omdat er intussen genoeg hulpgoederen waren. Het ministerie van Volksgezondheid, dat het consortium had opgericht, drong er volgens van der Kolk toch op aan. Hij zei verder dat Van Linden onbetrouwbaar was omdat hij loog over het ondertekenen van een convenant waarin stond dat zonder winstoogmerk gewerkt zou worden. Ook wist Van Linden volgens Van der Kolk, doordat hij rondliep bij het consortium, wat het maximum tarief was voor de mondkapjes en ging hij daar met zijn prijs net iets boven zitten. De politie heeft maandenlang in talloze landen criminele organisaties kunnen afluisteren en volgen. Dat gebeurde via cryptotelefoons die de criminelen hadden gekocht van politieinformanten en undercoveragenten, meldt de Telegraaf. De criminelen dachten dat ze versleutelde berichten naar elkaar konden sturen, maar de politie kon meelezen. Ook kon de politie de locatie van de telefoons volgen en stemvervormers op afstand uitzetten. De operatie heeft geleid tot honderden arrestaties in binnen- en buitenland. De GGD in Nieuwegein heeft afgelopen avond met spoed 1200 mensen een Janssen-vaccin gegeven. Door een stroomstoring waren de vaccins ontdooid en beperkt houdbaar, en daarom besloot de GGD om ze zo snel mogelijk weg te prikken, ook bij mensen zonder afspraak. Kort nadat dat bekend was geraakt, verzamelden zich lange rijen voor de priklocatie. Omdat er niet genoeg vaccins waren voor iedereen die wilde, werden uiteindelijk mensen weggestuurd. Oekraïne heeft een goede generale repetitie gehad voor het EK. Het land is komende zondag de eerste tegenstander van Oranje in Amsterdam en won afgelopen avond een oefenwedstrijd tegen Cyprus met 4-0. Het weer vannacht is het helder en koelt het af naar een graad of 11. Overdag opnieuw een zonnige dag bij maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Avro Tros. Dag, hallo, lieve honingbal. Wat heerlijk, wat fijn dat je luistert. De late, late avondshow met Milou Brandt. Ja, ik ben vannacht uw Miss Podcast en dat was het stemgeluid van mijn gast Marilotte Hagen. En zij opent gewoon even hier, zoals ze precies zou doen, als dit Damn Honey de podcast was. Ja, dat klopt. En dat is de podcast van het feministisch platform dat zij bestiert samen met haar partner in... Ja, vrijwel alles. Ja. Niet alles, maar wel bijna alles. Mm-hmm. Nidia van Voorthuizen, ook een keer hier te gast geweest, een tijdje terug bij mij. En wat ik zo mooi vind aan jullie onderneming, want dat is het wel, toch? Damn Honey. Zeker. Is dat jullie er van rond kunnen komen. Ja, nou ja, ja, inmiddels wel. Ja. Het is af en toe nog een beetje snabbelen, maar we leven ervan. Maar het principe is dus wel dat jullie, het is een feministisch platform. Je kan rondkomen dankzij het feminisme. Ja, dat is toch heerlijk. Heb je dat wel eens gerealiseerd? Dat realiseer ik me regelmatig, want dat vind ik best wel tof. En ik vind het sowieso tof dat we voor onszelf iets opgebouwd hebben. Ja, ja. En er is net een nieuw boek uit, half mei. Hoor je, gaat alles goed? Ja, ik zit eventjes te kijken. Of ja, dat is goed. Net een nieuw boek, Damn Horny. Ja. Net een andere letter. Dus een leuke daarin. Woordspeling. Ja, een bundel erotische verhalen. Eerste druk gelijk uitverkocht. Ja, dat ging hard. Dus, hadden jullie dat verwacht? Nou, het is zeker met boeken over seks is het altijd een beetje afwachten of en hoe het ingekocht wordt. Dus dat deze run was opeens wel heel plotseling. Dat is bekend. Maar het was ook niet een mega grote eerste oplage, want het is dan toch eventjes... afwachten hoe het ingekocht wordt. Dus nu weten we dat er vraag naar is. Dus vanaf zaterdag geloof ik weer in de winkel. Ja, tweede druk. Ja. Ja, dus de eerste druk was 3000. Toch? Ja, geloof zoiets. Ik wel. Ja. Ja. Nou, dat zag ik ergens voorbij. Ik vind me er niet op vast. Soms een beetje een fotografisch geheugen. En andere momenten laat mijn geheugen me ook totaal in de steek. En die podcast, die was er eerst. In dit geval. Ja, nou ja. Die eerder dan Damn Horny. Of... Damn Horny eerder. Maar ja, eerder dan Damn Horny inderdaad. Maar maken jullie boeken omdat het bij de podcast kan? Of is de podcast erbij omdat jullie eigenlijk boeken willen schrijven? Want er zijn er nog meer. Heb je al een vriend? Ja, we zijn begonnen met een boekje. En dat was Damn Honey, het pamflet noemen we het. Mm-hmm. En een pamflet is in dit geval dan geen A4'tje wat je op de kerkdeur spijkert, maar een dun boekie. Ja. En daarin hebben we een soort van al onze frustraties in eerste instantie opgeschreven, waar we ja, als vrouw zijn, als vrouw zijnde tegenaan liepen. Zoals als je eens gaat hardlopen op straat, dat je dan weer eens wordt nageroepen. Of dat ik niet hand in hand kan lopen met mijn vriendin zonder nageroepen te worden. Veel naroepen. En toen dat boekje uit was, bleek dat er zoveel, dat ging zo lekker. We kregen zoveel reactie. En ik denk dat de meest gehoorde reactie was toch wel, ja, het boekje is zo dun. En toen dachten we, hoe kunnen we dit dan voortzetten? En daaruit is de podcast gegroeid. En toen dachten we, ja, we hebben zelf natuurlijk een vrij beperkt verhaal. We zijn ook maar de witte vrouwen, hoogopgeleid in de stad, zonder kinderen, zeg maar. En er zijn nog veel meer verschillende soorten mensen. Dus het was de podcast is voor ons een manier om ook andere mensen aan het woord te laten dan alleen onszelf. En het is wel een unieke podcast in zijn soort, denk ik. Ondanks dat jullie dan witte vrouwen zijn, hoogopgeleid en beperkt in die zin, zoals je het zelf zegt. Het is wel, nou ja, misschien wel de enige echte feministische podcast van Nederland. Of heb ik ze dan niet allemaal in het vizier? Nee, volgens mij, ja, ik. Dus ja, ze zullen misschien, ik ben niet mega. Ik luister, ondanks dat ik zelf een podcast maak, niet heel veel podcasts, maar voor zover ik weet. Zijn we een van de enige, of misschien wel de enige feministische, Nederlandstalige feministische podcast. Oké, kijk aan. Wat gaan we doen het komende uur? We maken een audiodocument van jouw leven tot nu toe. Zeg ik dat maar even bij, want het is hopelijk nog een lang leven beschoren. Precies. En jij hebt mij daarvoor de belangrijkste geluiden gegeven. Ik geef jou één geluid terug in de vorm van een podcast. Mm-hmm. Die we allebei hebben geluisterd en die we gaan bespreken aan het einde. En dat is de podcast Onland. Ja. Spannende podcast. Yo. Waar gebeurt? Ja. Over de moord op een meisje in 1970. Ja, klopt. Want dat zou bij jou passen, omdat jij graag een podcast luistert waar je je in verliest, als je er dan toch in luistert. Ja, en dat het het liefst met een afgerond verhaal. Van in ieder geval dat er een soort van, weet ik veel, 6 afleveringen zijn. En dat je dan zo helemaal erin kan duiken. Ja. En dan daarna alles nog na kan zoeken op Wikipedia of zo. Dat hoort erbij. Ja, we hebben aflevering 1 geluisterd. En dat gaan we straks bespreken. Heb je alvast als een teaser 1 woord wat je ervan vond? Duister, weet je wel. Duister. Goed, praten we straks verder over. Om je wat verder voor te stellen aan de luisteraar, hier eerst van jou, Marilotte Hagen, een audioportret. Lekker aan het poetsen, zuigen of zwoegen achter het fornuis? Heel goed, schat. Welkom bij Damn Honey. De podcast over shit waar je als vrouw van deze tijd mee moet dealen. Mijn naam is Nidia. En ik ben Marilotte. En dit is aflevering 68, want 69 was de vorige keer al aan de beurt. Ja, want toen was het wel erg van de gast over seks. Dus ja, dat moet je niet anders. Geile glijers en sappige scènes, maar dan met een vleugje realiteit. Het nieuwe boek Damn Horny vertelt hete verhalen zoals je ze nooit eerder las. Want waarom moet het toch altijd zonder geklungel, ongesteldheid of stoppels? Dat vragen de vrouwen van Damn Honey zich af. Ze willen hitsige avonturen waarin vrouwen met een beperking de hoofdrol spelen. En queer seks beschreven wordt door queer mensen. Welkom Nidia van Voorthuizen en Marilotte Hagen van Damn Honey. Fijn dat jullie hier zijn. Hey, leuk dat jullie er zijn. Normaal gesproken zit er 1 iemand. Dus is de vraag een beetje anders. Maar wat doen jullie op een dag? Die vraag kan je heel goed stellen. Gewoon ook alsof we 1 persoon zijn, ja, hoor. Want we zitten echt aan elkaar vast. Gekleefd. Gedwongen BFF's. Ja, we zijn gedwongen BFF's, zo noemen we onszelf. Gedwongen. Marilotte is een volwassen vrouw van 29 als ze zichzelf glibberend van het zweet op een wc-bril terugvindt. Knettermisselijk en dubbel geklapt van de buikpijn. Zojuist is ze in een tempootje Tour de France van het huis van haar scharrel naar haar eigen huis gefietst. 24 uur eerder was er nog niets aan de hand. In hun nieuwe pamflet Yes Baby richten ze zich speciaal tot tieners en gooien ze eigenlijk alle taboes zonder gêne op tafel. Welkom Marilotte. Hallo, schuif. Ga lekker rustig zitten. Geweldig roze pak heb je aan. Dank je. Ja, helemaal in de stijl ook. We zijn in een ver verleden, zijn Nidia en ik, huisgenoten geweest. En dan hadden we aan de keukentafel regelmatig gesprekken over de dingen waar we tegenaan liepen. Vooral als vrouw. En ik nog extra, omdat ik lesbisch ben. En die verhalen en die frustraties hoorden we eigenlijk nooit terug in de mainstream media. Als je naar tv kijkt of naar radio luistert, hoor je die verhalen helemaal niet. Toen zijn we de podcast begonnen en hij loopt nog steeds, want we raken niet uitgepraat. We them barbarians, beautiful and scaring them. Earthshaking, rattling, be wild out loud again. We them barbarians, jasmine and frankincense, feminine invading them. We luisteren hier na jouw audioportret naar de muziek van Mona Haidar met Barbarians. Ik heb eventjes ter voorbereiding de clip bekeken die bij het nummer hoort. Dat voegt wel echt iets toe, vind ik. Ja, het is vet, hè? Ik vind daar. Nou, het is nu alweer. Ik hoor dit nummer weer en ik zit alweer helemaal zo mee te playbacken. Ik vind het zo'n tof nummer. Ik vind Waarom? Haar ook zo tof. Ja, ja, omdat zij is een Amerikaanse zangeres. Oorspronkelijk uit Syrië, geloof ik. Mm-hmm. En ze draagt ook een hijab. En ze zingt daarover ook. Bij al die vooroordelen die ze krijgt van mensen. Van, want ze heeft ook een nummer over haar hijab. Mm-hmm. Volgens mij heet die ook hijab. En dan ook dat ze al die opmerkingen die ze krijgt van mensen. Over nou, doe eens af. En jij wordt zeker onderdrukt. En daar zingt ze over. En het is zo powerful. Het is echt heerlijk om... Ja, deint er ook lekker op mee. Ja, ja, het is echt een heel stoer, het is een hele stoere vrouw. En het is, ja, ze is vooral tegen de westerse normen die op worden gelegd aan iedereen. En dat alles maar moet volgens die normen. Ja, ik vond het, ik ken het nog niet, maar bedankt voor de tip wat dat betreft. Ja. En verder hoorden we in het audioportret het begin van de meest recente aflevering van Damn Honey in 2021. Jij bij de nieuwsbv over Damn Horny. Mm-hmm. Vertel eventjes trouwens hoe is dat boek ontstaan? Waarom dachten jullie van laten we erotische verhalen gaan bundelen? Damn Horny is ontstaan omdat we vorig jaar een aflevering hebben gemaakt over porno. En toen, nou, we vragen onze volgers op Instagram ook altijd, wat wil je weten of heb je nog vragen? En toen kregen we best wel veel terug van, ja, ik herken me eigenlijk nooit in porno. Of eigenlijk, en dat hadden wij ook wel. En eigenlijk gewoon ook in seksscènes überhaupt die je wel ziet. Bijvoorbeeld in films of in series, dat je ook denkt, ja, het is een vrij eenzijdig beeld van seks wat je krijgt. Het is altijd erg gericht op penis en vagina, op penetratie. En als je kijkt naar wie er seks hebben, gaat het vaak over een man en een vrouw. Dus die voldoen ook wel vaak aan een bepaald schoonheidsideaal. En dan, je kan je ook afvragen, waar is de rommeligheid in seks? Ik bedoel, wordt er ooit eens iemand ongesteld? Waar is de communicatie? Wanneer wordt de condoom omgedaan? En, het strookt eigenlijk in de verste verte vrijwel nooit met de werkelijkheid. Nee, en nou ja, het zal ook wel stroken met de werkelijkheid, maar het is gewoon te eenzijdig. En wij wilden heel graag een meer veelzijdig beeld van wat seks is. Ook omdat we merken, denk ik, dat mensen toch al vastzitten in een script van wat het hoort te zijn. En dat, je hebt de orgasmekloof. En dat mensen met een vulva of met een klit komen toch minder vaak klaar in heteroseksepartijen dan degene met de penis. En wij hebben dan toch het idee dat dat toch een beetje ligt aan dat script, aan hoe mensen denken dat seks hoort te zijn en dat het draait om penetratie bijvoorbeeld. Terwijl voor heel veel mensen met een clitoris draait het helemaal niet om penetratie en gaat het om een stimulering van de klit. Ja, nou, gelijk full blown in de seks. Nou ja, van mij mag het. En wat je ook wel hebt is dat, je hebt dan man en een vrouw voldoen aan een bepaald schoonheidsideaal, maar we merken ook, waar zijn bijvoorbeeld de mensen met een beperking? Waar zijn de dikke mensen? Waar zijn de trans mensen? Die zie je helemaal niet, behalve misschien als een fetish. Ja. Dus we misten gewoon heel veel. En toen dachten we, ja, ik denk dat... En het wil niet zeggen dat het er niet is. Want je kan het heus wel vinden. Het is er wel. Maar we willen daar gewoon meer van. Zodat dat eenzijdige beeld wat we nu de hele tijd zien, dat gewoon wat meer aangevuld wordt met wat het ook is. Wat seks ook is. En daarom vroegen jullie verschillende schrijvers om een verhaal te schrijven. Ja. Jullie hebben zelf ook allebei een verhaal geschreven. Nou, jazeker. Waar gaat die van jou over? Nina en ik hebben er samen eentje geschreven. Okay, samen en we hebben daarin een één-ik persoon genomen waarin we ons allebei wel herkennen. Namelijk iemand die zich zelf een beetje neiging heeft zichzelf weg te cijferen tijdens de seks. En dan toch zeg maar een beetje het om het plezier van de ander te laten draaien. En dan op het moment dat er wat aandacht is voor haar, dat zij dan zegt: nee, ja, maakt niet uit. Hoeft niet, joh. Niet klaar. En het idee was dus: zij schrijft dan haar fantasie op voor haar bedpartner, voor haar vriendin. En dan schrijft ze ook: ik wil graag dat jij de leiding neemt. En dan gaat het, dan draait er een hele avond om haar. Ja. En nou ja, wij glibberden zelf van de bank bij dat hele schrijven ervan. Stond helemaal leuk. Bij wijze van spreken, of echt? Nou, ik vond het wel echt best wel opwindend. Als je het aan het schrijven bent, zit je er wel in. Maar als ik het nu lees, ken ik het gewoon natuurlijk. Ja. Maar nee, ik vind dat wel. Ik vind het zelf erg goed geslaagd. Goed verhaal, eerlijk gezegd. Wat goed. Zit je dan ook nog wel eens nu gewoon te schrijven? Je wordt opgewonden van de dingen die je zelf schrijft. Ja, nou ja. Op dat moment. Opgewonden. Ja, ik vind, ja, nee, ik vond het wel echt hot. Ja. Ja. Maar dat was vooral dan als we erover aan het praten waren met z'n tweeën. Dat we echt zo, oh my god, komt klaar. Zo zaten we de hele tijd. Wat gezellig. Ja, en die dynamiek tussen jullie in de podcast Damn Honey is gewoon ook wel heel erg gezellig om naar te luisteren. En ik weet ook nog wel, ja, Nidia was dus een tijdje terug te gast. Mm-hmm. En we hoorden het ook in de podcast Yous en Ye. Dat zat ook in het audioportret. In 2020 was dat een stukje. Jullie zitten aan elkaar gekleefd, zeggen jullie daarin. Ja. Het was ook best lastig om jullie los te trekken, want jullie wilden aanvankelijk samenkomen. Ja, we zijn een soort duo. Ik heb ook wel, we vullen elkaar ook gewoon wel goed aan, heb ik het idee. En ja, dat krijg je dan een beetje, ja, gedwongen BFF's noemen we elkaar. Ik zei het ook al in dat fragment. Ja. Dat is, gedwongen, want jullie waren huisgenoten. Ja, en nu zitten we gewoon aan elkaar vast, omdat we op een gegeven moment Damn Honey zijn begonnen. Dus nu komen we niet meer van elkaar af. Dat is het idee. Maar hartstikke gezellig en leuk en goede aanvulling op elkaar. Maar we kunnen ook heus wel zonder uit elkaar. Hey, kijk maar, je zit hier. Ja, we zitten hier. Hoe voel je je? Ja, rustig. Rustig. Nee, maar even echt. Ja. Is het raar om zonder haar te zitten? En wel om over feminisme te praten, over de podcast? En Nou, ik heb het volgens mij voor media nog niet per se veel alleen gedaan. Nee. Dus, maar het is allemaal prima. Tot nu toe red ik me wel, volgens mij. Goed zo, goed zo. Dan horen we nog een stuk uit een verhaal wat jij hebt geschreven voor hashtag Ik Lees Thuis in 2020. En een interview bij de NOS. En tenslotte is Mona Haidar met Barbarians. En ja, Damn Honey blijft nog wel even bestaan als ik het zo hoor. Want jullie zijn nog steeds niet uitgepraat. Nee, en we hoeven ook maar een half uurtje te brainstormen. We hebben al zo'n lijst met onderwerpen. En, je hebt nooit armoede, nooit dat je denkt, ja, moeten we dan weer over feminisme hebben? Nee, want feminisme is zo breed. Het gaat over zoveel dingen en dan raak je niet uitgepraat. Is het een hobby of een lifestyle? Het feminisme is, denk ik, een lifestyle. Ja. Miss Podcast met Nino Brandt. En mijn gast is Marilotte Hagen, podcastmaker en feminist. Ja. Mag, is dat een titel? Mag, is het een functie? Dat mag. Als het een lifestyle is, dan is het een functie. Eerste geluid. Hey, ik zie helemaal niet het geluid wat ik wel wil laten horen. Dan ga ik hem er even bij zoeken. Praat jij de tijd even vol? Hallo. Oh ja. Oh nee, daar was je al mee begonnen. Even kijken hoor. Noem jij jezelf al feminist? Ja, ik denk wel dat ik mezelf wel een feminist mag noemen. Ja? Ja, want zet hij er gewoon niet bij. Jullie horen mij typen. Ja, gevonden. Ja, ik ben een feminist. Gewoon omdat ik het beste met vrouwen voor heb. In elke zin van het woord. Maar ik vind het nog wel lastig hoe ik dat dan precies moet invullen af en toe. Oké, maar dat is dat kan een zoektocht zijn. Ja. Want dat is het voor ons ook. Komen we straks misschien nog op terug. Eerste geluid. Marilotte, waar zijn we? In Amsterdam, geloof ik. In de tram, om precies te zijn. Ja. Of nou ja, dat belletje is het vooral. Ja. Want, ook als die langsrijdt, hoor je dat belletje. Ja, als je langsrijdt. En nou ja, dus vanuit mijn eerste huis in Amsterdam hoorde ik hem. En dan dacht ik, oh my god, Amsterdam, love it. Was je meteen verliefd op Amsterdam? Ik vond Amsterdam altijd eng. Vroeger. Ik ben een dorpsmeid. En dus ik vond de grote stad. Amsterdam was altijd eng in mijn hoofd. En waar kom je vandaan dan? Uit Heteren kom ik. Dat ligt bij Arnhem in de buurt. Ja, oké. En toen ging ik studeren in Nijmegen, lekker dichtbij. Maar toen stopte ik daar met mijn studie en toen dacht ik, wat ga ik dan doen? Toen had ik me al ingeschreven in Utrecht. Ik was op zoek naar een kamer in Utrecht. Ik was er klaar voor Utrecht. Ja. En toen bleef ik een week logeren bij mijn beste vriendin, die net in Amsterdam Antikraak was gaan wonen. En toen sliep ik daar één nacht en toen hoorde ik dat belletje. En toen was ik na een week was ik helemaal verkocht. En toen ben ik hals over kop, heb ik me ingeschreven bij de Universiteit van Amsterdam. En ik ben nooit meer weggegaan eigenlijk. Ja, ik ben hier wel helemaal, of hier, we zitten niet in Amsterdam. Nee. Maar in Amsterdam heb ik wel echt mijn draai gevonden. Ja, maar dat is wel bijzonder voor iemand die in eerste instantie zegt dat hij bang is voor de grote stad. Ja. Waarom ben je dan, wat was dan dat jou toch uit Heteren heeft weggeduwd? Nou ja, ik wilde wel altijd weg uit Heteren, maar ik weet niet wat het idee was achter dat ik Amsterdam zo eng vond. Dus ik weet ook nog dat ik, volgens mij was ik 16 of 17 of zo, een keertje alleen in de tram zat in Amsterdam en dat ik mezelf echt moest vertellen, hier wonen ook gewoon kinderen. Hier wonen ook gewoon kinderen. Dus dat was echt best wel, ik vond het echt eng. Maar ja, ik hoefde hier maar blijkbaar een week te wonen en ik was helemaal verkocht. Mm-hmm. En het is wel, ik heb hier mezelf gewoon gevonden. Hier zit mijn vriendengroep, mijn gekozen familie. En ik heb in Amsterdam ontdekt dat ik lesbisch ben. En gay uitgaansleven zit daar. En alles wat ik wil is daar. Ja, hier voel je je echt thuis. Ja, hier in Amsterdam. Dus. Ja, ik zeg wel de hele tijd hier, merk ik. Ja, je houdt van Amsterdam. Ja, het zit in je hart. Ja. Draag je bij je. En je wilde dus niet per se. Ja, je zei wel dat je weg wilde uit Heteren. En hier zit je gekozen familie. Mm-hmm. Ja, mijn vrienden. Maar de mensen bij wie ik me voor het eerst denk ik echt thuis voelde. Dat je dan denkt, oh ja, dit zijn de mensen bij wie ik helemaal mezelf kan zijn. En die zijn hier. Maar dat is wel, dat klinkt wel ergens ook een beetje droevig. Want dan heb je dat pas best wel laat een gevoel van dat je thuis was. Ja, ik denk ook wel dat ik dat laat. Nou, in ieder geval, ik bedoel, ik voel me bij mijn ouders of waar ik ben opgegroeid ook wel thuis. Maar ik heb hier wel echt, dat hebben we denk ik veel mensen wel, als ze in hun twintiger jaren zijn of als ze studeren of zo, dat ze dan zichzelf leren kennen. En voor mij was dat dus ook nog het onderdeel, oké, ik val op vrouwen, ik ben lesbisch. Nou, en dat is dan wel zo'n ding. Zeker als je dat pas op je 28ste ontdekt, zoals ik. Dat je opeens zoiets belangrijks van jezelf ontdekt. Dat je niet snapt hoe je dat over het hoofd hebt kunnen zien. En dat is dus wel heel erg wat ik met Amsterdam ook associeer. Van, maar dat stuk van mezelf heb ik toen ontdekt. En dat is wel echt heel bijzonder. En ik heb dat met mensen gedaan ook. Of bij mensen kon ik dat kwijt. Die dat gewoon helemaal leuk vonden en omarmden. En toen in het. Dat is helemaal fantastisch. Ja, je straalt er ook bij. Maar hoe. Ik kan me voorstellen dat je denkt van hoe kon ik dit over het hoofd zien zolang dat ik lesbisch was? Ja, ik heb geen idee. Ik weet het niet. Ik heb er ook allemaal theorieën over. Ik noemde de heteronormativiteit van de maatschappij ook vaak. Mooi, mooi. Dat je toch wel als vrouw erg wordt toegedrukt naar het idee van een relatie hebben met een man. En dat ik ook altijd wel uitkeek naar het krijgen van een vriend. En dan op een gegeven moment, als je daar zo mee bezig bent, dan zie je niet meer, op een gegeven moment niet meer. Het was niet eens een optie voor mij. Of tenminste, ik zag het gewoon niet als een optie. Het was ook niet zo dat ik het heel erg niet wilde zijn, lesbisch of zo. Nee. Het was gewoon geen optie. Nee. En als je het dan opeens hebt gezien, dan kan je het ook niet meer. Nee, toen dacht ik, nou god, dit is dus waar mensen het altijd over hebben als. Hoe zag je het? Wist je het opeens? Ik ging zoenen en seksen met een vrouw. Nou, alles viel op zijn plek. Maar hoe moet ik dat voor me zien dan? Was je meteen verliefd dan? Of? Het was. Ik leerde iemand kennen. Voor wie ik dan eerst. Die ik gewoon eerst beter leerde kennen. En toen een beetje flirterig werd. En toen op een gegeven moment. Het moest wel echt langzaam. Tot het tot me doordrong van. Oh, misschien wil ik gewoon heel graag met haar zoenen. En wat, hoe valt dat dan op zijn plek? Wat is het verschil? Hoe voel je dat? Nou, ik denk dat het. Het beste voorbeeld is dat. Ik heb heel lang geprobeerd te daten met mannen. En ook een beetje zo aanklooien met mannen. En dan kon ik met vriendinnen gesprekken hebben van seks. En dan hadden zij zo van, ik heb de beste seks van mijn leven gehad of zo. En dan begreep ik er gewoon echt helemaal niks van. Dan dacht ik, wat, hoe, waar, hoe herhaal je dat dan? En hoe doe je dat dan? En toen ik op een gegeven moment naar bed ging met een vrouw, toen dacht ik, Oh, maar kijk, nu snap ik het. Want dit is allemaal leuk. En hier ben ik heel enthousiast over. En dit is het. Dat is gewoon natuurlijk iets in je. Dat dan voelt op die manier. Dat ja, en dan snap ik ook opeens. Of ik snapte ook opeens waarom zij het hadden over goede seks. En dat ze dat zo leuk vonden. Want opeens had ik dat ook. En ja. Ik denk dat dat wel echt het klikmoment was. Van, oh ja, oké. Nee, ik ben dus wel... Ik vind het allemaal wel leuk, maar ik zat gewoon naar de verkeerde mensen te koekeloeren. Ik kan me voorstellen ook dat dat dan helemaal niet het moment is dat je denkt... oh nee, ik val op vrouwen, nou moet ik het aan iedereen vertellen. Maar nee, het was fantastisch. Ik vond het heel erg leuk. Maar dat is dus ook waar ik het over had net. Mijn vrienden, die vonden dat ook allemaal gewoon alleen maar heel erg geweldig. En dan waren er ook bij die dachten van, nou, dat dacht ik al wel? Nou, niet, dat dacht ik al wel, maar wel een soort van, oh, dat maakt, oh, ja, yeah. Oh, nee, dat klopt wel. Ik snap dan hem. Snap ik, ja. I don't wanna be anything other than what I've been trying to be lately. All I have to do is think of me and I peace of mind. Ja, Gavin DeGraw. Mm-hmm. Ja, volgens mij wel. Ik weet dus al niet hoe de beste man heet. Omdat ik het dus alleen maar associeer met de serie waar het de intro van was. Ja, en die serie die heet One Tree Hill. Ja. Ik ken hem alleen van naam. Wat is dit voor serie? Ja, dat was zo'n high school drama serie. Daar was ik sowieso om maar even verder te borduren op de heteronormativiteit van net. Als je het toch al hebt genoemd, dan kunnen we beter gaan erin maar door. Ja. Dit waren de series die ik associeer met tienertijd gewoon heel erg met het kijken van dit soort series. Bijvoorbeeld ook DOC, maar vooral One Tree Hill. Dat was helemaal, oh my god. En nou, er is dan één scène tussen de personages Haley en Nathan. Die waren heel verliefd op elkaar, maar dan Nathan was super populair natuurlijk. En Haley was een beetje de slimme geek die dan... eigenlijk, dat was dan eigenlijk gênant voor Nathan of zo, om daar dan verliefd op te zijn. Maar ze waren wel verliefd op elkaar. En er is één zo'n scène tussen hen. En die ging echt door me heen. Die voelde ik van meteen tot mijn kruin. Ik vond het helemaal fantastisch. En het was alles wat ik wilde. Maar sowieso was ik zo altijd aan het zwijmelen bij al die. Bij al die zoenscènes en liefdes. En het was helemaal wat ik ook wilde graag, vriend. Ja. Een heel romantisch beeld. Ja. En zo'n serie, dat klinkt Amerikaans. Was heel Amerikaans. Heel Amerikaans. Ja. Dat ziet er van zo'n ook fantastisch uit. En dat is een plaatje ook om naar te kijken, al die mensen altijd. Ja, en dat wordt dan helemaal zo, ja, eigenlijk op beeld zo opgehemeld dat je dat wil. En ik wilde het. Jij wilde zo'n wereld. Nou, ik wilde eigenlijk vooral heel graag verliefd zijn. En ik wilde een vriend. En ik wilde dat ook allemaal. Al die drama die daarbij hoorde. Maar ja, eigenlijk gewoon verliefd zijn en zoenen en zo. Maar ja, dat gebeurde allemaal niet zo heel erg bij mij. Want ik had nogal last van zelfhaat. Ik vond mezelf de hele tijd niet goed genoeg en te dik. En dan was ik wel heel erg bezig met dat idee van een relatie krijgen. En tegelijkertijd kon ik me niet voorstellen dat iemand mij ooit leuk zou vinden. En dan krijg je wel van mensen een vraag van, nou, heb je al een vriend of zo? Maar die vriend die kwam er steeds maar niet. En ik had het idee dat dat echt het hoogst haalbare was. Ik wilde dat zo graag hebben. Dus op een gegeven moment heb ik zelfs mijn eerste seizoen verzonnen. Echt? Dat ik zo graag een vriend wilde, ja. En er gebeurde de hit op me niks. Met wie was deze eerste seizoen dan? Nou, deze zogenaamde eerste seizoen gebeurde toen ik 18 of 19 was, denk ik, in Australië. Toen had ik gezoend met... de knapste brandweerman op aarde. En we hadden elkaar gezien er in een kamer een oogcontact gemaakt in een club, geloof ik. En we hebben de sterren van de hemel gezoend en daarna geen telefoonnummers uitgewisseld, want waarom zou je dat doen? Yeah. En toen zei ik, ja, dat is mijn eerste seizoen. Dat heb ik heel lang volgehouden. Wat een mooi cliché had je daarvoor uitgezocht. Ja, en dat heb ik toen ook in Damn Honey, het pamflet, geschreven. En toen kwam mijn zusje er dus pas recent achter dat helemaal niet waar was. Ja. En zij heel jaloers. Maar je vertelt nu wel lachend over, net ook van ja, hoe je daar dan naar kijkt. En dat je heel graag een vriend wilde. En dat kan ik begrijpen. Maar het lijkt me ook, nou ja, laat ik het zo vragen. Hoe kijk je terug op die tijd dan? Dat je die serie keek en gewoon niet lekker in je vel zat. En kijk naar mensen waardoor jij je eigenlijk alleen maar rot voelt over jezelf. Ja, ik vind het wel treurig. Als ik nu terugkijk, dan denk ik wel, oh, kon ik nou dan maar met die 15, 16-jarige Marilotte praten? Want het komt allemaal goed. En also, je valt op vrouwen. Maar ja, het is, ik vind het vooral jammer dat je, en nog steeds wel, al is het wel echt beter hoor, met alle series en zo, dat je nog steeds wel als jong mens, en eigenlijk gewoon überhaupt als mens, vrouw, wordt doodgegooid met allemaal beelden van hoe het leven eruit moet zien, hoe jij eruit moet zien, welke relatie je moet hebben, hoe je seks eruit moet zien, welk werk. Dat je altijd een soort ideaalbeeld hebt en als je daar niet aan voldoet, dat het dan niet goed genoeg is. En voor mij resulteerde dat gewoon echt in best wel heftige zelfhaat en dus echt mijn leven op pauze zetten tot ik bijvoorbeeld 15 kilo afgevallen was en dan mocht ik door, zeg maar. Door met? En met het leven of door met. Maar hoe sta je dan op pauze? Was ik alleen maar bezig met afvallen. En dan ging ik ook niet naar feestjes of naar het strand of kleren. Ik verdiende dat dan allemaal niet. Dat ontzegde je. Ja, en ik had ook wel. Ik heb oude mails ben ik tegengekomen van mezelf. Die ik dan stuurde naar mijn beste vriendin. Met nou, dan moet ik. Marilotte belooft hierbij dat ze 15 kilo afvalt in een maand. Want anders is ze geen knip voor de neus waard. En dat waren best wel treurig hoor, om die terug te lezen. Ja. Want alles draaide gewoon om afvallen en knap worden en voldoen aan dat ideaalbeeld wat ik had. En ja, daar heb ik heel veel tijd mee verspild. En ik wil ook wel graag dat andere jonge mensen nu dat niet hebben. Dus daarom strijden we dus nu ook zo hard tegen dat beeld, dat eenzijdige beeld van bijvoorbeeld seks, maar ook tegen het schoonheidsideaal. Ik bedoel, wat je nu aan het schoonheidsideaal ziet, hoe vrouwen eruit zien, slank en blond en zonder oneffenheden, zeg maar. Het is allemaal prima, want dat schoonheidsideaal is natuurlijk ook gewoon een lijf. En prima, er zijn vrouwen die er zo uitzien. Maar er zijn ook heel veel andere lijven. En we willen gewoon graag dat volledige plaatje er is. Ik denk ook dat heel veel vrouwen die er dan misschien wel zo uitzien, ook niet vinden dat ze er goed genoeg uitzien. Nee, dus dat denk ik ook nooit goed genoeg. De wereld is echt ingericht op jou vertellen dat je niet goed genoeg bent en dan daar weer producten voor bedenken die je dan wil kopen, zodat je wel goed genoeg wordt. Noem maar even, dit bespreken jullie heel veel in jullie podcast. Wat is jouw favoriete voorbeeld? Ik denk, nou, bijvoorbeeld anti-rimpelcreme. Dat rimpels hebben we zo geïnternaliseerd dat slecht is. Wat eigenlijk echt bizar is. Of bijvoorbeeld hangborsten. Want ik las ook weer een artikel over hangborsten. En dat ik dan toch een soort van denk, ah ja, maar hangborsten, dat wil je ook niet. Maar waarom wil je dat dan niet? Dat wordt je dan toch verteld. En rimpels en hangborsten, je krijgt het misschien wel gewoon. En waarom zouden we daar dan weer producten tegen moeten komen? Nou ja, er is sowieso heel weinig tegen te doen, denk ik. Dus dat is sowieso al frustrerend. Maar gewoon dat idee dat je er iets tegen moet doen of dat het onwenselijk is, dat is schadelijk. Maar gebruik je iets van crème? Nu niet, want het is op. Maar ik gebruik wel gewoon, ik smeer wel graag omdat het lekker voelt. Ja, omdat het lekker voelt, omdat je toch eigenlijk ook wel eraan mee wil doen. Nee. Rimpels maakt me niet zo. Denk, ja, weet ik niet. Maar vooralsnog smeer ik niet tegen de rimpels. Goed zo. We gaan even luisteren naar iets wat belangrijk is voor feministen in het algemeen, denk ik. Maar ook zeker voor jullie. Een filmstukje is het. Ja. Van? De stad was van ons. Precies. Van Nettie van Hoorn. Ja. De stad was van ons en het moest anders allemaal. En al die hetero-stereotypen, want dat moest weg. Je moest niet man, vrouw, kind, huisje. Nee. Zij komt. Dat was het eerste waarmee we op straat gingen. Waarmee wij de stad van ons gingen maken. Het is heel erg prettig om dat waar je je boos over maakt en waarvan je denkt dat het onrechtvaardig is, om je daartegen te verzetten en dan ook het succes te boeken. Ja, we liepen tegen met grote spuitbussen, die had ik zo omgebonden, weet je wel, spuit op de muren. Het lesbisch leven werd ook gewoon veel leuker en aantrekkelijker, want je kon gewoon overal naartoe. Ja, we willen niet zijn zoals onze moeder, weet je. Wij willen actie voeren, wij willen niet in die ongelijkwaardige situatie zien. Dat was echt dat hele ja, actievoerige van die tijd. En dan schilderden we... We ain't got it easy, but we've got it. Lesbian nation. En dan drie vrouwentekens zo aan elkaar. We waren gewoon utopische idealisten, maar tegelijkertijd voelden we ons ver verheven boven wat er was. Ja, weet je nog dat je deze film voor het eerst zag? Ja, ja, dat is niet zo heel lang geleden. Dat was volgens mij november vorig jaar of zo. Ik was echt verkocht. Ja? Ik vond het fantastisch. Ja, ze zijn zo. Ja, het gaat dus over de tweede feministische golf. Jaren 70. En dan daarin waren het vooral de was het de groep lesbische vrouwen die daarin het voortouw nam. En daar vrouwen daar verzetten zich tegen ja, dat hele huisje, boompje, beestje idee, tegen dus de heteronorm. Die waarbij dus vrouwen eigenlijk gevraagd werd om van hun deugdzaamheid en hun zorgzaamheid hun carrière te maken. En ja. Daar hadden ze helemaal geen zin in. Dus toen gingen ze daar heel hard tegen vechten. En ook gewoon tegen bijvoorbeeld, het begint volgens mij met een actie dat vrouwen niet aan de bar mochten zitten. Niet op een kruk aan de bar. Oh mijn god, en toen komen we van ver. Ja, we komen van ver. En toen gingen ze vechten voor krukrecht. Dat kregen ze dan ook. En dan kwam er een krant weer. Yeah. Maar ze hebben ook ja, het vrouwenhuis bijvoorbeeld opgericht. Dat is een pand gekraakt ergens in Amsterdam. Een hele zomer bezet gehouden. Yeah. En dan kwamen daar van heinde en verre kwamen daar de vrouwen naartoe. En dan van muziekavonden tot praatgroepen hadden ze dan. En het is dan zo, ja, dat vrouwenhuis ook zo. Dat ze met die praatgroepen dan erachter komen. Dan praten ze met elkaar en dan kwamen vrouwen erachter dat ze allemaal dezelfde problemen hadden. Dat ze tegen dezelfde dingen aanliepen. En ze begonnen elkaar serieuzer te nemen. Want het idee was toch een beetje een vrouw alleen, dat was niks. En twee vrouwen, ja, dat was dan ook niks. Dat zegt een van de mensen ook. Ja. En daarin hebben ze dus wel echt een slag geslagen. Dat is en zo'n gezamenlijk doel hebben en samen actie ondernemen, dat verbindt ontzettend. Je zit er ook, nou ja, heel erg bevlogen over te vertellen. Had jij in deze tijd willen leven? Om hier onderdeel van uit te kunnen maken. Nou, ik heb wel een paar keer gedacht van, oh, ik ben dan wel een soort van jaloers, omdat het toen op een bepaalde manier denk ik duidelijker was waar je tegen vocht. Omdat het wel heel erg beklemmend en benauwend was waar je toen als vrouw in zat. Maar er is nu ook nog genoeg om voor te vechten. En ook nu komen we natuurlijk samen bijvoorbeeld de Women's March of zo. Daar loop ik ook graag in mee. Daar voel ik net zoals ik de stad was van ons kan kijken en dan heel veel power kan voelen. Zo heb ik dat bij de Women's March bijvoorbeeld ook. En dan denk ik, oh ja, we staan er niet alleen voor. We hoeven de wereld niet opnieuw uit te vinden. We staan op schouders van hele coole mensen. En we vechten dit gevecht samen. Dus ja, ik kan af en toe een beetje jaloezie voelen, maar ik vind ook nu dat er nog genoeg te doen is en genoeg voor te strijden. Maar dat moet inderdaad wel meer uitgelegd worden, dat denk ik ook. Want mensen zeggen, ja, we worden toch gelijk behandeld. En loonkloof, nou ja, er zijn mensen die beweren dat die er niet is. Ja, maar hij is er wel. Maar ik kan me ook voorstellen dat juist zo'n wat diffuser wordt voor mensen, dat het ook moedeloos, dat het je moedeloos kan maken om daarvoor te strijden, terwijl mensen niet eens meer een probleem zien. Ja, dat kan. Ja, ik heb mijn momenten. En ik kan ook wel moedeloos worden van het idee dat de feministen in de jaren 70 eigenlijk voor sommige dezelfde dingen vochten als wij nu. Bijvoorbeeld plasrecht, zeg maar. Als je nu als mens met vulva ergens wil plassen, dan is dat super lastig in het openbaar. Ja, nou, het is voor mannen blijkbaar ook lastig. Want ik ging net zo'n rondje hardlopen, kwam twee mannen tegen met een piemel uit een broek die ergens om een hoekje stonden te plassen. Ja, ach, zielig. Ja, heel sneu. Ja, maar goed. En bijvoorbeeld ook het recht op veilige toegang tot abortus. Ja, het is er nog, maar ja, het staat wel weer. Op de een of andere manier ligt het nu wel weer op tafel en hebben we het er wel weer over. Dus het is blijkbaar toch niet zo'n recht wat je dan hebt en dat je dan nooit meer kwijtraakt. Dus er zijn genoeg dingen waar ik dan waarvan denk, oh ja, ze waren ze toen al voor aan het strijden en wij nu nog steeds. Maar je moet blijven opletten. Ja, precies. Voor je verworven rechten. Dat is natuurlijk Horny Horny Horny van Hot and Juicy. Draaien we naar aanleiding van jullie boek? Ja, het is echt horny voor, horny na nu bij ons. Ja, ja, horny tot en met. Ook de podcast praat jullie er uitgebreid over met schrijvers. Die hebben bijgedragen ook aan het boek. Ja. Verschillende afleveringen. We hebben het al even gehad ook over waarom dit boek, dus dat weet ik nu. Wat mij opviel, en jou ook, volgens mij, is dat er ongeveer gelijktijdig nog een ander boek is verschenen. Niet over... Het zijn ook vol erotische verhalen, dus, maar over twee vrouwen. Ja, dat is me inderdaad opgevallen. Ja, een ander boek over seks is inderdaad. Stemvorken van de AFTH van der Heijden. Ja. Heb je het gelezen? Nee, ik heb het niet gelezen. Oké. Okay. Nee. Drang om het te lezen? Helemaal niet. Nee. Ik heb wel zo'n voorgevoel wat je daarvan wint. Je mag het even kort uit de doeken doen. Want ik heb daarna wel een vraag. Ah, oké. Okay. Ja, nee. Ik had heel erg mijn meningen. Vooral naar aanleiding van een interview met hem in de Volkskrant. Maar ook de reactie van de recensenten. Omdat het boek heet De Stemvork en het gaat over een lesbische liefde. En dan zijn het twee getrouwde vrouwen die dan verliefd op elkaar worden. En dan zegt AFT van der Heijden hij ziet dan hoe die liefde tussen die twee ontstaat. En dan 800 plus pagina's over die liefde. En ze hebben dan ook seks. En het idee van stemvork is dan dat je dan dus... twee stemvorken hebt en dat verwijst eigenlijk naar scharen. Dus twee vulva's die tegen elkaar aan schuren. Wel kutjebotsen genoemd. Precies. En ik vond daar dingen van. Vooral eigenlijk omdat het dan weer een cis-hetero vent is die het dan nodig vindt om een lesbische liefde te beschrijven. En dan dus blijkbaar niet verder komt dan scharen. Want... Ja. Dat is eigenlijk ook gewoon een probleem. Nou, er wordt ook aan tenen gelikt. Er wordt aan tenen gelikt, ja, ongetwijfeld. Maar het idee is dus dat zij als ze seks hebben, dat ze dan dus scharen. En ja, er wordt aan mij ook naar aanleiding van de podcast en omdat volgers alles mogen vragen, ook wel vaak gevraagd. Ja, hoe hebben twee vrouwen in godsnaam seks? En dan denk ik, als dan zo'n man weer zo'n boek gaat schrijven over hoe hij denkt dat lesbische vrouwen seks hebben, dit helpt gewoon niet. Want lesbische seks is veel meer dan scharen. En is dan blijkbaar het enige wat ze kunnen bedenken. Dus frustreert. Heel erg, ja. Heel erg. Ja, ook omdat het is toch weer die mannelijke blik, zeg maar. En je krijgt... Ja, het is een persoonlijke frustratie, omdat ik als ik bijvoorbeeld met mijn vriendin op straat loop en ik loop hand in hand of we zoenen een keer op straat, dat er dan meteen wordt geroepen, gel, mag ik meedoen? Of dat er iemand naar me toe komt of naar ons toe komt en dan zegt, hier is €100, mag ik me op jullie aftrekken? Of zoiets. Dat gebeurt. Dus we worden als lesbische vrouwen enorm geseksualiseerd. En we hebben daar last van. Ja. Maar nu is er gewoon weer zo'n man die dan zo'n boek schrijft. Ook weer vanuit de mannenblik. Ik bedoel, queerstemmen, de stem van de lesbische vrouwen zelf, van de queer mensen zelf, die hoor je nooit. En dan is er weer wel zo'n man die dan zo'n boek schrijft. En dan dat verandert gewoon niks. Dat is nog steeds die mannenblik. En dat is nog steeds dat geseksualiseer. En het is nog steeds een beetje alsof vrouwen, de liefde van vrouwen, dan maar bestaat bij gratie van de man. Het is een miskenning van wie jij bent als vrouw en hoe jij seks hebt met vrouwen. Nou ja, en het is meer... Want ik denk dat je gaat vragen, mag hij dat dan toch schrijven? Of nou, niet? Nou, ik wou zeggen, en het zou misschien ook makkelijker zijn, maar wie ben ik om jou te zeggen hoe je moet voelen. Maar het is wel fictie en het is een personage wat is in het leven is geroepen. En we weten wat voor man dit is. Het is een man die nog nooit lesbische seks bedreven heeft. Dat weten we. Ja. En ik vind er ook, ik heb het zelf ook nog niet gelezen. Maar hij zet de man wel helemaal buiten spel ook in het boek. Het is ergens ook mooi dat hij zich er wel in geprobeerd heeft te verdiepen. En dan klopt het misschien niet helemaal. Maar het boek staat ook volgens mij niet alleen maar vol met vrouwen die aan het stemvorken zijn. Of in de stemvorkligging liggen. Ja, oké, maar daar wordt in interviews is daar wel natuurlijk heel erg de nadruk op. Ja. Dus dan hebben we het daarover. Want ik snap dat wel, hoor. Want hij is, nou ja, maar goed, ik ga niet verder in op de inhoud, want ik heb het boek niet gelezen. Maar wat ik me bijvoorbeeld ook, ik heb niet het idee dat hij onderzoek heeft gedaan, bijvoorbeeld naar, hij heeft niet een lesbische vrouw of een lesbische vrouw gevraagd, hey, hoe hebben jullie eigenlijk seks? Het is allemaal gebaseerd op een vrouwenvriendelijke opmerking van een vrouwenvriendelijke vent ergens in zijn studententijd. Over zuignappen. Ja. En wat het probleem wat ik eigenlijk heb is, ja, hij mag dit natuurlijk schrijven, want iedereen mag schrijven wat hij wil. Ja, maar eigenlijk niet echt. En van meer, en ik snap dat ook, dat het tegen het zere been is. Maar het is wel ook een vorm, toch. Ja, ik zeg niet dat het boek kunst is, maar het is wel een kunstuiting. En het wordt problematisch als we inderdaad wel gaan zeggen, denk ik, van dit soort fictiepersonages mag je eigenlijk niet maken als de juiste persoon bent. Nou, ik vind wel dat je het mag maken. Maar, en de kanttekening hier is dat, nou ja, dit boek wordt ook, het wordt goed verkocht. En de recensenten lopen ermee weg. En tegelijkertijd leven we dus, dit boek zou geen enkel probleem zijn in een wereld waar queerstemmen, waar lesbische vrouwen, zeg maar, waar de mensen over wie het gaat ook voldoende aan het woord zouden komen. Dan zou het gewoon weer gewoon een boek zijn. Maar nu is het soort van, oh wauw, hij heeft vrouwen de hoofdrol gegeven. Wat fantastisch. En scharen, god, wat een vondst. Maar daarom vind ik het schadelijk, want die queerstem, je hoort ze, als zij meer aan het woord zouden komen, dan zou dat boek helemaal niks uitmaken. Dat is eigenlijk mijn probleem. Is er een manier waarop deze man, AFTH Ter Heide, van der Heide is het goed had kunnen doen? Nou, ik vind persoonlijk, schrijf het boek niet. Maar ja, dat is wie ben ik. Ik ben ook maar een vrouwtje. Maar hij had ook gewoon zijn research kunnen doen. En ik heb niet het idee dat dat gebeurd is. Oké. De late avondshow met Milou Brandt. En mijn gast is Marilotte Hagen. Neem maar even een slokje water voordat we inderdaad aan de kook raken. Nee, ik vind het een interessant gesprek. En ik snap je punt ook daarover. Ja, en ik heb het dan dus echt. Ja, nou ja, het is inderdaad. Het is persoonlijk ook omdat ik die frustratie zo voel. Dat vrouwen, dat lesbische vrouwen ook zo geseksualiseerd worden. En dit helpt gewoon niet. En ik heb daar last van en we hebben daar last van. Ja, ook niet lesbische vrouwen worden geseksualiseerd. Precies. Hou ermee op. Ja, stoppen. Jij kwam met een grappig geluidje. Waarvan ik dacht, wat is dit? Maar ik kon bijna niet stoppen met luisteren. Ik weet niet waar ik het in moet passen, maar nou, laten we even luisteren. Ik weet ook niet hoe goed dit gaat overkomen voor luisteraars. Want op je koptelefoon is het echt. Ja, dan kom je bijna klaar, toch? Tenminste, ik. Het is echt een ervaring, laat ik het zo zeggen. Maar dit is. Ja, leg even uit. Wat is dit? Ja, dit is ASMR. Er werd mij gevraagd in het voorgesprek hier over van dit programma, waar word je rustig van? En toen kon ik eigenlijk alleen maar dit bedenken. Want ik word hier gewoon heel rustig van. Ik kijk hier. Het is een heel. Ik weet weinig ervan, verder van de wetenschap erachter. Geen idee of er wetenschap achter zit. Maar er zijn hele YouTube-channels die gewoon totaal gewijd zijn aan dit. Waar gewoon ASMR Bakery. Ja, en dan heb je 3 uur lang echt geluiden. Dan gaat van fluisteren tot echt fluisteren zo in je oor. En dan tikken ze met de nagels of met hun vingers tikken ze tegen de microfoon. Of ze weet ik veel. Of over een telefoon zitten ze ook. Ja, maar volgens mij kopen ze ook allemaal soort van plastic dingen of gel dingen of zo. En waar ze dan in knijpen en alles heeft dan een specifiek geluid. Ik vind het ook nog wel een extra dimensie als je er dus ook nog naar kijkt. En dan als je het dan met koptelefoon op luistert. Nou, je krijgt een soort braingasm, noemen ze het volgens mij ook. Ja. Ik vind het helemaal lekker. Ja, nou, dat is echt een tip hoor. Ga even dit opzoeken en kijk wat het met je doet. Ja. Ik ga het zeker nog een keer en ik ga het ook naar vrienden sturen. Ja, sommige mensen gaan er dus echt heel slecht op. Mijn vriendin kan er helemaal niks mee. Want ik kreeg een beetje kriebels. Ja. Maar ook wel op een manier dat ik dacht, ik kan niet stoppen. Ja, precies. Ik luisteren. Ja. Goed, nou, dat is even de tip. Even tussendoor. De tip van de nacht. En dan gaan wij het hebben over gewichtige zaken. Want we hebben allebei een podcast beluisterd. Oh ja. Zijn we daar al? Daar zijn we al en die gaan we bespreken. En de podcast heet Onland. Ik stel voor dat we even beginnen met een fragment. Ja. Het Onland is een podcast van NTR en NPO Radio 1. Ik ben Joost Engelberts en dit is aflevering 1. Joepie, joepie. Gaanderen is een klein dorpje diep in de Achterhoek. Tegenover de Martinuskerk is een café en zalencentrum en iets verderop ligt het gebouwtje van sportvereniging Prinses Beatrix. Hier sporten eerst de meisjes en daarna pas de jongens. Nou ja, sporten, dat woord gebruiken we eigenlijk niet. De Achterhoekse kinderen noemen het gym, gewoon gym. De sfeer is vrolijk, de meisjes zijn opgewonden en wat gespannen. Er moet extra worden geoefend, want de jaarlijkse uitvoering staat voor de deur. Als de les is afgelopen, blijven sommige meisjes iets langer. Ook de 12-jarige Rini Wielhezen blijft. Ze houdt erg van gym en ze wil het graag goed doen bij de uitvoering. Binnen is het bovendien warm en licht. Buiten was het al om 5:30 in de middag donker. Het motregent dan nog tot 7:00 en daarna wordt het droog. Ja, dat is hoe de podcast begint. Mm-hmm. Heel goed verteld door Joost Engelbert. Zoals ik meteen maar mijn kwalificatie erin mag gooien. Mm-hmm. Begin jij maar. Wat vind je? Van de podcast? Ja. Nou, ik vond het heel... Ja, een beetje unheimisch. Ja, duister woord, zei je in het begin. De hele tijd, ja, duister. Maar het maakt het eigenlijk extra unheimisch... omdat ik het dus aan het luisteren was op een stralend zonnige dag. Oh ja. En het gaat over een winternacht in 1970. Ja, wat een contrast. Ja, dat was echt... omdat het ook de hele tijd over sneeuw en donkerte en verlaten en zo. En ik door Amsterdam in de stralende zon. Dus dat maakt het eigenlijk nog extra... Ja, unheimisch. Ja, want dan konden je terugbrengen daar naar zo'n... Zelfs op deze stralende dag was je daar even. Konden je zo het verhaal intrekken dat je... Ja, ik was er wel. Ik zat er wel echt in. En ik vond het wel... het was goed verteld. Ja. Snapte niet helemaal wat Nirvana opeens erbij deed. Nee, maar dat vond ik wel leuk. Ja, inderdaad. Hij laat op een gegeven moment een stukje uit van Nirvana horen. Van Where Did You Sleep Last Night? Ja, maar ik dacht... In the pine. Ik dacht gewoon een beetje... waar we hebben het over dit meisje. En hoezo moet er nou... Maar goed, dat ik denk dan. Misschien ter versterking van het unheimische. Wat Kurt Cobain in dat lied heel erg goed... en echt ook een hemeltergende schreeuw inderdaad aan het einde. Een uithaal. Dat deed het wel voor mij. Maar ik kan ook wat heeft dat ermee te maken? Met de haren bijgesleept, maar... neem niet weg dat ik het wel echt een goed verteld verhaal vond. Ja, want het gaat dus over... Misschien heb ik dat nog niet goed verteld. Nee, nog niet verteld. Nee, hè? Over de 12-jarige Rini Wielhezen... die op dus een koude, donkere winteravond... In 1970 wordt verkracht en vermoord. Ja. Echt 10 meter bij de huis vandaan. Of 200 meter bij de huis vandaan, geloof ik. Ja. Inderdaad, echt vlakbij. En de moordenaar wordt niet gepakt... Nee, of tenminste in aflevering 1 nog niet. In aflevering 1 in ieder geval nog niet. Ik heb hem ook nog niet afgeluisterd, dus ik weet ook niet hoe het afloopt. Maar deze Joost Engelbert, die komt zelf uit die omgeving. En die vermengt ook de rest van de podcast met persoonlijke gesprekken. Ook met zijn broer, horen we hierin, en zijn schoonzus. Of zijn zus en zijn zwager. Ik ben daar dus niet zo heel goed in om dat te onthouden. Okay. Maar ik weet dat het dus mensen uit de omgeving zijn. En zijn familie die in eerste instantie dus niet zo heel enthousiast is... dat hij dit verhaal gaat doen. Ja. Wat ik heel grappig vind is dat zeg maar een soort van die aversie tegen Amsterdam... de hele tijd zo erin voorkomt. Want hij is naar Amsterdam vertrokken vanuit de Achterhoek. En nou moet hij dit trauma weer oprakelen. En dat vond ik wel grappig om te horen. Ja. Maar uiteindelijk wil volgens mij iedereen er toch wel over praten. Ja, want het is in de Achterhoek inderdaad. Ja, en... het leeft toch voor iedereen nog een beetje. En iedereen vraagt zich toch nog af van wat is daar dan precies gebeurd? En moet je wel eens een wond peuren? Nou ja, tegelijkertijd... Er komen allemaal verhalen boven. Ja, bijvoorbeeld over dat liedje Joepie Joepie. Wat ik echt ook zo... Nou, hier om het woord unheimisch maar weer eens in te gooien. Ja, dat was vrij grimmig inderdaad. Een ontleding van het liedje Joepie Joepie. Er is een meisje... Ja, Joepie Joepie is gekomen. Heeft een meisje weggehaald. Maar ik zal er niet om treuren. Snel een ander weer gehaald. Ja, dat kan je dan wel nog... Ja, dat kan. En dat is... En Joepie Joepie is in dit scenario dan dus de duivel. Ja. Die iemand heeft meegenomen. Een meisje natuurlijk weer. Ik ben er heel even in het liedje gedoken. En het is ook, er is ook een variant van een zusje. Dus dan wordt een meisje, de vrouwen worden weer meegenomen. Maar het is, dat is trouwens volgens mij heel vaak zo. Al die kinderliedjes zijn, hebben een oorsprong in iets naars, heb ik het idee. Het grimmig, ja, dat zou ik niet weten. Maar dat is ja. Zakdoekje leggen? Dat misschien niet. Ja, goed. Weet ik niet. Laten we er eens in duiken. Nou, dat vind ik serieus wel een interessant onderwerp. Misschien is het een podcast idee. Ja, over de kinderliedjes waar het vandaan komt. Ja. Ja. Nou, ja. Let's do it. Doe er wat mee. Al met al. Een goede podcast. Ja, spannend. Ik ga hem zeker afluisteren. We blijven luisteren. Ik ook. Ja. En dan zijn we alweer bij het einde. Bijna. Want we eindigen altijd met... een lied wat belangrijk is in je leven geweest... of waar je je helemaal in kan vinden. Wat? Jij gaat naar je hoofd? Ik zit een beetje te bedenken welke dit er kan zijn. Oké. Okay. Oh ja, ik kan het zeggen, maar je kan het ook raden natuurlijk. Ik denk Zwaar Leven dan. Ja. Ja. Waarom Zwaar Leven inderdaad, van Brigitte Kaandorp? Ja. Ik heb een heel zwaar leven. Ik denk dat de meeste mensen zich daar wel meteen een voorstelling bij kunnen maken... hoe het ook weer gaat. Waarom is dat een lied wat jij hebt uitgekozen? Ik was met vriendinnen aan het overleggen van wat voor liedjes passen nou bij mij. Zij kwamen met dit, maar dit is inderdaad mijn levenslied. Want ik ben gewoon een beetje een soort zeurmevrouw. Ik was ook een beetje bang dat als ik dit gesprek zou doen, dat aan het eind dan iedereen mij negatief zou vinden. Want ik kan gewoon erg zeuren. Dat is heel erg mijn ding. Ik kan ook heel erg een soort van negatieve houding hebben. Zeg maar, bij wijze van spreken kan ik ergens heen fietsen en dan al 10 kilometer van tevoren denken, ik kan mijn fiets toch nergens parkeren. Zeg maar zo. Ik ben heel erg beren op de weg. Ja. Dus als ik dat lied hoor, dan denk ik, oh, maar dat ben ik. Ik had in ieder geval niet het idee dat je zat te zeuren. Ja, maar je kent mij nog niet zo goed. Nee, oké, maar hier in dit afgelopen uur dan niet. In ieder geval. Ja, gelukkig. Ja. Dus ik vind het leuk om weer even naar te luisteren. Soms doe ik karaoke, maar dit is onnavolgbaar weer qua timing. En ik denk dat het ook wel leuk is om gewoon even lekker te luisteren. Ja, toch? Heerlijk. Ja. Dit was Miss Podcast. En Miss Podcast dankt haar gast, Marilotte Hagen, maker van Damn Honey, de podcast. Gewoon van het feministisch platform Damn Honey. Ik vond het gezellig. Leuk dat je er was. Ja, ik vond het ook erg leuk. Dankjewel. Oké, gezellig. Na nu het NOS Journaal van 2 uur, gevolgd door Focus. Hier is Brigitte Kaandorp met Zwaar Leven. Ik heb een heel zwaar leven. Echt heel zwaar. Alles is voor mij ontzettend moeilijk. Ik heb echt een heel zwaar leven. Nee, maar echt waar. Het leven is voor mij gewoon ontzettend zwaar. Bij mij gaat nooit eens iets vanzelf. Daarom ben ik vaak zo moe. Heel veel dingen zijn zo moeilijk dat ik ze gewoon niet doe. En doe ik wel een keertje iets, wordt het heel vaak niet gewaardeerd. En daardoor gaan veel andere dingen automatisch ook verkeerd. Ik kan vaak ergens niet mee helpen, want dan heb ik ergens pijn. Nou, dat vind ik zelf ook heel vervelend, dat ik er dan niet bij kan zijn. Ik sta natuurlijk ook veel liever altijd voor de mensen klaar. Maar ja, ze moeten maar begrijpen, mijn bestaan is heel erg zwaar. Ik heb een heel zwaar leven. Echt heel zwaar. Moeilijk, moeilijk, moeilijk, moeilijk, moeilijk. Ik heb echt een heel zwaar leven. Nee, wel waar, echt serieus waar. Het leven is voor mij gewoon ontzettend zwaar. Ik zeg ook best wel vaak een afspraak op het laatste moment af. Dan hebben mensen al gekookt, maar ja, ik ben opeens back off. Ik vind, ja, ze moeten maar begrijpen dat ik een heel zwaar leven heb. Het is bij hun gewoon vaak vloed en bij mij gewoon vaak eb. Soms dan sta ik bij de kassa, alles moet daar vlug, vlug, vlug. En dan ben ik iets vergeten, moet ik helemaal terug. Alle mensen... NPO Radio 1. Het is 2:00.